تاسو فلولا تصدقون اولی تاسو یقین مکوی پا باس بعد الموت افرائیتم آیا خبر تاسو فحال مادا حق اوگو تم نیمسی تاسو سسوی پر رحمون دمین لکو انتم تخلقونه آیا تاسو پیدا کوئی یعنی شکل جولوئی داغوی ام نحنو خالقون یا من شکل جولوئی داغوی نحنو قدرنا ما مقرر کرده بینکم پر محفتاسو کن موت امرک پر سلم بدو کرده وما نحنو پر مضبوطن ہوئی منگا آجزا تی دن کی دنی سلو دجی دشمنانونا اور دارویلوئی منگا آجزا تی دن کی علا دجی خبرنا انو بدل امسالکم تی بدل کم شکلون اصلاسو وننشئكم وزيكم تاسسي ما باغا صورتني كي لا تعلمون كي تاسسي نفوه ده ولقد علمتم النشأة الأولى وفتا اشترى معلوم تاسس جنلنه فلولا تذكرون وتذكرون ولنسيب داغين نالي عبرتنا على اختياصلين كوي افرأيتم آيا خبر تاسس حال ما داغ تخمنوا تحرصون كي تاسس كره اعنتم تزرعونه آيا تاسس زرغن ويدي لرا ام نحن الزارعون يا من زرغن ونكي لو نشاء الله وقوالوا لجعلناه وبرغمنا فصلنا ختاما او زر زر فضل تم نو بگر ده تاسو تفکهون چه غمونه بختاره کوئے انا لمغرمون اوائے بچه منگا خسری یعنی منگ تاوانیان کلیشو بل نحنو محرومون بلکه منگ محروم اکلیشو در رزقنا تاوان خلابیام خوادو سشتر دینتون اعلان دی افر آئی تم آیا خبر ہے تاسو ده حال المادو بو اللذی اغوب و تشربون کی تاسو اس لئے اعنتم انگل تمو ہو آیا تاسو حرودی جداو بو من المدنی جسکن وریدنا ام نحن المنزلون یا مورا اون کی دیو بوئی لو نشاو کچر تغفر من جعلناه جا جا جردولی امون اداو بسخی ترو فلولا تذکرون اولی شکرنا دا کوئے افرائیتم النارا آیا خبر تاسو حال لعورنا اللتی اغور تورون کی تاسو بلوئے اعنتم انشاتم آیا تاسو درغونا کلی دا شجرتاها ونبی دیور ام نحن المنشون یا منگا پیدا کون کی دیوونی نحن جعلناها منگر جولی بدا اور پدیونا کی تذکرتا نسیت دا خلقو رفارا یاداش یاداش بچاری دا اور دی جہنم دی سری سری تا دوزا خوریا دیدی ومتان اور دار جسد دیتا یو نفدالی المقین مسافر دا پارا جان لور پر کی سجن پیم پاکی جی فسب دی حلو تتسبیح آیا دی اسم رب دی کا دنم در افل العظیم چلی دی لی ذات دا غا تسبیحات وایا دا غا نمون اقلا لحیل الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيلا من رب العالمين د دینا مخیتن کی عقلی دلیلنا دے اس بات دے توحید بیان شو چا اللہ تبارک و تعالیٰ دے قدرتنو بیان د دینا مخیتن شو اور دارنگی د قیامت بیان ہم د دینا مخیتن شو اس طبیع ایتنو کی اللہ تعالیٰ ترغیب ورکویب خلق تا د قرآن دا قرآن دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرفنا وحدا لکسنگا چہری و انسان باندی تربیت بدنی ضروری دی چی دخبل بدن تربیت بدے کئی ندارنگی دا باندی تربیت روحانی ہم ضروری دی چی دے با دخبل روح تربیت کئی اور تربیت روحانی دا حاصلی گی پا قرآن سرا نا اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دا قرآن بیانی او ترغیب قرآن طور کئی یوم تلا قدی کی دا تفصیلن بیانی گی او دا سے انداز کرا دی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مخت تاست نمازی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پستور باند قسم خری خوب کم وقتی کی داستور غائبی گی او داستوری کم وقتی پتی گی سورہ نجم پہ ابتدا کی ہم دغا ترتیب بیان شو پا دیکھیں چکم اخیاران خلق تی عاقلان خلق تی اغید پارا مستقل سبق دے چکم کسان متراشیان دے چاہی دے محبت وی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دنینے پا تلاش کی وی نا اغید دا حکم کی گی چی زمانہ او زندگی ستاس لے رکم دا انقریب ستاسدہ زندگی ختمیدن کی دانو پدے لگ مختصر جن کی تاسو د الله تبارک وتعالى د محبت او د الله تبارک وتعالى د رضا لټونو کې قسم دا چې انداز کې الله تعالی کوي چې پاغي کې کوم کسان عاقلان او خیاران دي او طلب کوون کی د رضا د محبت او د هدایت کی ناغی تا مستقل سبق دا دی خبر دے لکا سنگا چی دا سوری غائبی گی ندارنگی ساد زندگی دا جن او دا عمر دام ختمی دن کے دے دا دی زندگی دا ختمی دو نمخ کی مخی سے طلب دا رضا او دا محبت دا اللہ تعالیٰو کا او دو موجہ دا بیان دا لکا سنگا چی سوری دا آسمان خکارشی او بیا حق پتی گی دا خو معلوم خبر دا دارنگی تیرشوی سمرا چه اسمانی کتابونا یا انبیاء کرام دا مخلوق دا هدایت دا پار اللہ تعالی را لگلی ناغی پشان دا چاو دا سطور رنا کون کی لکا سنگا چه سطوری رنا کئی نا دارنگی دا غاسمانی کتابونا انبیاء کرامو خلق خلق قومونو تا رنا کولا هدایات بیانول او دا معلوم دا چه دا سطوری دا خلق کارکی دو نرستو غائبی گی پا یو زمانه کې دغه کتابونه هم غائب شل اور دارنگی دغا انبیاء هم دی دا دنیا نا پردو کلا پو وقت راتلو دا قرآن مجید او دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا دا قرآن مجید نسال دلتا پشان نور دے نور چه راشی دا سطورو حارنا ختم شی ان دغا سے اللہ تبارک و تعالی پا دی قرآن سرا مختنی کتابونا منسوخ گرگو دی اغه باندې عمل نه پاتې شه ترغیب الله تعالی ورکه یو دا مسله بیانېږي او دین د قران آداب بیانېږي چې قران مجید با کوم یو سره راخلی او د دې تلاوت کوم کې سوچ ته دا خو معلومه خبره ده چې یو سره د قران مجید تلاوت په یاد باندې کوي نه بیا دا غوی د پاره ضروری ده چې له دې او د سینه ما دا انسان پاتې یعنی په حالت د جنابت کې بنېږي حیث کی بنیوی نصاب کی بنیوی لگئی پہ یاد باندے دا قرآن و مجید تلاوت کولیشی کہ او سڑے بے او دسے بے پہ یاد باندے دا قرآن و مجید تلاوت کئی ندے تلاوت کولیشی خوب شرط دے باندے چی دے پہ حالت دا جنابت کی نیوی دا جنابت و حالت کی پہ یاد باندے ہم دا قرآن تلاوت نیشی کولے او یاد آ زنانا دا پہ آغازو بیمارے چی دے خاص تی دا زمانے دا بیمارے دے نیوی فدغه زمانه د بیماری کې د تلاوت د قران مجید په یاد مشکوله پاتې شه دیم نمبر مسله چې قران مجید را واخلو چې پای کې تلاوت کوي نو د قران د راغستو د لپاره شرط هم پاکواله دي چې ندی دی دی او د سوي یعنی دی او د سوي د سړی نه چې هغه تا وړا دی او د سوي لکېږي او دا څه کیږي وي نو دا قران مجید به راخلی او دوی کې تلاوت کوي بغیر دا او دسنا دا قرآن مجید راغستل دا جائز ندی البتہ یو صورت پکی دا دے چی دا قرآن مجید دیتا کم کور لگی دلوی یا کپڑا پا دی دتو بانی خطری وی ندا پا حکم دا قرآن کی دا دی سر نش راغستل خوکد دینا علاوہ سیوا کپڑا دی قرآن سر وی یا تے پا سادر باندی رواخلی یا پا بل پاک جامع باندی ندیا راغستل شید دی او دسائی پا حالت کی او کچر تکی دا کپڑنو یا سادر سر اتار آغستلو نا یا بیاتا تا اجازت دا بیادسای پا زمانه کی دا قرآن و مجید دا راغستو نشتا راغستلو نشخا او که سر دا چوکی چی دا لسون باو باسم اور بس دی چی دا قرآن و مجید راوالم یا لمن کی دا سر راوالم نیادو ساته کما کپڑا چی انسان استعمال کری اغستی راغی سر قرآن نشی راغستو خا دیر پارا ضروری دادا چیا پتی سر راوالی یا تادر سر راوالی اور یاد قرآن تا جدا غلاف کسول وغیر دا پاسا نخیدیلی شیوی نوز دا بیودتای حالت کے مراغستے شی او کدا کاروننون گر یاد ساتا پابندی شریعتی گی چا قرآن گر بیودت سلاس سر مراخلا دا تلاوت زان لما سلدا چا بیودتا بی یا سرے پا یاد باندے تلاوت دا قرآن مجید کولی شی خدا مسلہ دا راغستلو دا چه بیعودسا دے دا قرآن را غستیشی او کنا تا سوئے کسیوائی کا پلا دا قرآن سروا ایا دپ سادر را واغستا یا پا بل شایمان دے دا سی صورت کی را غستیشی لیکن بغیر دا دقا کپلے یا دا سیوائی سادر وغیر نا کچر تا دیر آخلی شریعت دبانی پابندی گی دا غی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ تے دیا کم کسانو چی دے قرآن پسی باش فور از خبر کولی چرا قرآن یا شعر دے دا کہانت دے دا فلان دی فآغا کسانو باندی اللہ تبارک و تعالی رد اور تنقید کئی کہ تاسو دا قرآن پا بارک دا نزدیہ اولی لرائے تاسو قرآن تولی دا نسبت دوئے تاسو دا پارا نور خبری نشتا بس تاسو زان لقفل خوراک اور برا خصرف دا گردو لی دا کہ شپاو رس تاسو قرآن پا سے لگیا ہے کم بختی چر تا برا خبر خوم کوئے کنا نزدن باندی اللہ تعالی تنقید کئی درہن نمبر چکم کسان اغی منکر دا قیامت نبی نا اللہ تعالی وی چی تاسو دا قیامت نا انکار کوئے نو تاسو چی بس طاقت و رضور وی اولی کچر تاسو دا اللہ طاقت منلے دا اللہ زور منلے نو دا اللہ خبر و تاسو منلے وی خو تاسو چی بچر تا طاقتی چر تا مستی بی برکی زور بی برکی فا آغا بنیاد باندی تاسو قیامت منینا نا اللہ تعالی وی بیر خدا تاسو دا اقبل طاقت و زور تاو گورے کلی کس تاسو پوڑان دی دیو قسم زرسا اقلم او تاسو زان تا طاقت وروائے نپکار دادا چی دا روح و عرصہ دا انسان تا تاسو واپس کر حالانکی تاسو خدا کولی نشے زخا عالمی تاسو پا ظاہر باندی اور پا باطن باندی تاسو چاہتے رہنا چے خود یو انسان تا قد دا نشتا چی دا کم روح دا دی بدن نوزی دا دی جا دی بدن تا واپس کی او باغی دا سے اثار راضی لکا کم اثار چے مخی پا دی بدن باندی اخکار جیدل بچا تا قد شتا دینا نا اللہ تعالی وی تاسو بیاد دینا ولی انکار کوئے چی قیامت نشتا دا دی او دا دی تاسو دا خبری بی بنیاد دینا دا درو مسئلی اگر صدی رکو کی بیانی گی اول نمبر مسئلہ ترغیب دا قرآن دے بیاداب دا قرآن دی اور دا قیامت من منکرینو چی دا آغی کن شبہات کی دا آغی جوابون اپا آغی تنقیدات کی دا درو مسئلے بیانی گی دا دی نمخ کی دا درو جماعتنو بیان شیر یو صادقینو یو اصحاب الیمینو یو اصحاب الشمالو آغی تا ہم یو اشارہ بیا پا دی رکو کی گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا دا لا چی دا لام الاسلا دا دا نسی دا پاردی یا خدا زائد دے دا عرب و محاوری دا سوی چی اغی با قسمون کولن دا سی و حرف دے اور سر زائد ذکر کولو لا واللہ با اغی دا سوی دا اغی دا محاوری مطابق دا راغلے دے نا لا زائد دے دے مانا با نسو دا سی بوائی فا اقسمو بمواقع النجومی اللہ تعالی ویز قسم کم پا پٹے دو دو سور باندی لا با دا مزن درشی یا لا چی دا دی سر نفی دا چادا دا دی خبر چی دا دی قرآن تا کم نسبت کو چی دا قرآن شعر دی یا کہانت دی یا دا افتراء دروغ دی نا اللہ تعالی فلا ندا دا سیل قسم چی تا قرآن تا نسبت دی دی سیزنو کوئے کل قرآن تا سوائے کل سوائے اللہ تعالی و اللہ بلکل دا سندا لکسن چی تا سوائے اقسمو بمواقع النجومی ز قسم کم پا غفت دو دستور بانی مواقع جمع دا مواقع پا مانا اغزائی دا پتے دو دا سطوری پتی جنہ تاس سما مخی ویلی چھ پا خطو دا سورو باندے اللہ قسم نکی پا پریوتو کی دیکھ اشارت دے خبری تا چھ کم کسان متلاشیان دا ہدایت تی تلاش کون کی دا ہدایت تی اغیل پکار داری چھ زرزر زان لے دا ہدایت تا اولا تیخا زکا سمانا لگا دا آسنے چھ دیل دا سستی چھو دا زندگی تینا لالشی کم کسان چھ اغیل متلاشیان دا محبت دا اللہ تعالی دی دا اللہ دا محبت تلاش کون کی دی دا اللہ دا رضا تلاش کون کی دی نا غیت پتی کی مستقل سبق دے کہ سمر زرس تاسنے کی دیشی دا اللہ محبت علیتا ہوئے دا اللہ رضا علیتا ہوئے سرطا عمال دا سیتا ہے لکہ ساسر زندگے دا سورے ان قریب دا پتی دن کے لئے پتی بنیاد قسم پتی بانی کئی ابتدا بانی نا کچھ خطو بانی لئے تا سمخ کے ماوی لئے کہ سورے روخی جی نا دا غیت قیدو پر خمس کے سزمانے بھی انسان سوچی سزانے کے لئے خود سورے قتلے کے لئے بچری پٹی گی نو اللہ تعالیٰ قسم پر پٹے دو دستوری پئی کہ دا زندگی ستا سورے دا ختمی دن کی دا اور دا لکہ زمانے کے محبت تلاش کہے نو بزان لئے لکھا زکا من خوار وقت اندقا یا سبق زمان کو اڑان دیئے لکھی گی کہ دا اللہ بندگانو دے موقع نا فیدہ واق لئی دا موقع رو دا عمال بل وقت تاسو مپری دے دیل تاسو نیتے مور کوئے سپت لگی نیتا مور کوئے خوچ موقع در تیق پل آغا عمال کوئے او قسمو قسم کم زی بمواقع نجیمی پا آغا زین دستور باندی چی کم زین دستوری دی یا کم زین دا ننوطل دستوری دی دا پتو دو دستوری دی تاغی باندی اللہ تبارک و تعالی قسم کئی او یو بلو آرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی دا دا مراد دی نجوم و نستوری ندی بلکہ دا نجوم و مراد اغا حسید و قرآن دی دیدی شکال کتاب تا معلوم خبر دا چی دا قرآن لگ لگ نبی علیہ السلام تر آغلے دی دیدی شکال کے لگ لگ راغلے دی ندی تا نجمن نجمن ویلے کی گی نجمن نجمن دا کپو خوب چمن کستو نوائیو چې یو شی په قسطونو باندې سړی اخلي که نه دا یو قسط دی دا بل قسط دی دا بل قسط دی نو عربی کښې دې ته څه ویلی کېږي نجم ویلی کېږي نو الله تعالی قسم کوي په څه باندې په سورتونو د آیتونو د قرآن باندې هغه سورتونو آیتونو د قرآن چې لږ لږ نبی علیه الصلات وسلام ته رالېږلي شوي دي الله په دې آیتونو قسم کوي نو مراد کښېنه دلته د نجوم نه دغه لږ لږ آیتونه شو او سورتونه شو خا دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی غبتائی فَإِنَّهُ كَانَ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ قرآن نازل شیخ متفرقاً نجوماً نجوماً لگ لگ را نازل شیخ نطاقی اللہ تعالیٰ قسم کے ندا کی بوائے اقسمو بمواقع النجومی قسم کم باغا سورتنو او آیتنو دا قرآن مجید چھ لگ لگ را نازل شیخ نظیم مانا دا سلنبے مانا سوا پریوتن دستورو او داغی مناسبت می در تا بیان که او دیمو مانا سیسوا چی دا قرآن اللہ لگ لگ زالی گلی وی نو پدی آیتنو بانده و پدی سورتنو بانده اللہ تعالی قسم کئی او بیاسو ای انہو لقسمون فتحتی سر دا خامقا قسم دی عظیمون لی لو تعلمون کتازو پوئی گئے دا لو تعلمون رسو کئی عظیمون مخی کئی انہو لقسمون عظیمون اللہ تعالی فتحتی سر دا یولوی قسم دی لو تعلمونا کتاسو پوئے گئے پا عظمت دے قسم باندی او دا لئے قسمو لئے وئی لئے قسم دے دو وجہ چانا دا عظمت دا آغا شینا چی پا کمشی باندی قسم خوڑلے شوئے قسم اللہ تعالیٰ پا سو خوڑ پا قرآن باندی نو سوچ دا سوچے چی پا کمشی باندی او سرے قسم خوری آغا شے لئی نو قسمو لئی لگا من قسم پا نم دا اللہ خورو پا صفات دا اللہ باندی قسم کرو نو چې دا الله په نوم او صفاتو باندې مونږ قسم کوو نو دا الله نوم او دا صفات لوی دي که لوی نه دي نو قسم هم لوی دی نو ځکه خو الله تعالی وایي چې ګوره یاد وساته تاسو زما په نوم باندې قسم کړی دی نو تاسو د دې خپل قسم احترام او لحاظ ساتئ ښه ګافرې ملای کښېنه مه جوړوئ چې بس غربا غروبا قسم دی او بیا څوک پروا د هغې نه کوي انه په تحقیق سره دا لقسم خامخا قسم دی عظیم دی لو تعلمونا تتاسو پوئے گئے پا عظمت اولی والی دے قسم باندی پس سلوی دستا سنو با تفوز تی نتاسو بیچ پا کمشی اللہ قسم خوڑے دے گا غلی اگر دے جی قسم دے انہو قسم پا دے خبر دے جی پتا کی کسر شان دا دے چدا کمشی نبی علیہ السلام تراغلے دے لقرآن کریم خامخا دا قرآن خدا سے قرآن چاہا کریم اور عزت مند جی کریم دے دا قرآن عزت مند دے اور دا دید عزت و دا کرامت جو حاد تا سمالن دی چه موجز دے مخالفین و دا قرآن مقابلہ نکڑی دا نئے چرتا کولے شوا اغیی عجیب کڑی اور دا قرآن دا قو اخلاق و تعلیم منگل را کئی دے مشتمل دے پا قو اخلاق و دے انسانان و باندے قرآن چی آڑا انتا تا اخلاق و تعلیم در کئی اور دا رنگ دا قرآن دا دیر و علمون نا دک تا یاد ساتا ہے دا جہان علمون پا دے قرآن کی دی سمرهم چیدی ناغا پسکی بھی جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افام الرجالی امام شافی سے بھی سن علم قرآن کی بھی زان اللہ خبرہ دے چھ موتا پاقی نکوئی بھی نو عزت من پدے اعتبار سر دے چھ دے مشتمل پڑی رو علم انہ دے عزت من پدے خبرہ دے چھ داد اللہ تبارک و تعالی کلام دے حدیث کے راضی چھ انسان اللہ تزان نزدے کے کلام اللہ و قرآن سر نزدے کی بھی دا اللہ تو ذات نہ رہو تر دے او استاد ذات کا تن نشو نو استاد اللہ پر نے اس کے قرب اور علاقہ پیدا کو ہم یہ سر قرب اور علاقہ پیدا کی کنا نور بس سر پیدا کی او تا سخنا معلوم انا کہ اللہ تبارک و تعالی بل شے تو دم رو اگن دی لگا سنگا چلے تلاوت تو قران تو خود دی کہ سب تلاوت کی کہ سب تلاوت سے اللہ پر واندی رضا خوشحالی کی نو دا کریم قران دے خاص دا عزت مند او دا کی کریم دے چ سو کو تنزی کی اگلا عزت ور کوئی قرآن یاد و ساتھ ہے پہر مرتبہ کی جو قرآن تھا نزدی کی گئی کی کتاب مکنون نکل شہد لوح محفوظ کی کتاب مکنون نہ مراد دلت لوح محفوظ دے کم زی لکل شہد آغزائی کی لکل شہد لوح محفوظ کی لکل شہد جی لا یمسوہو لاس پنور لی دی قرآن لا الا المطہرون مگر حاغ کسان چی اگئی پاک کری شوی دو وڑی دیو دو سیو دو لی دیو دو سینا نو وڑا دیو دو سیوی اور نو دیو دیو دو سیدان ادا سی کسان مدیل اللہ سورلی او کلیو سرے دیو دو سرے تفصیل متاس تبیان کا بغیر دا کپڑی نا قرآن نشی راغس دے او کلیو سرے دی جنابت پا حالت کی دے یاد حید ہو دا نفاس پا حالت کی دے نو دیو پا یاد ہوں قرآن نشی لست دے پا یاد ہوں دیتی اجازت نشی لا يمسوه زیم امانا دی مجاز دا لا يمسوه نپوئی جی پا دی قرآن باندی الا المطهرون مگر حاغ تسان چی داغی عقیدی پا جیوی چی چا عقیدی پا چی دینا اللہ تبارک و تعالی پا دی قرآن آغا تسان پو اگری دی او چی دا عقیدی دی چا گند دی غلط دی اغی پا قرآن باندی نپوئی جی دا مانا مجازی دا او لا يمسوه مینا نکی دی چا سرا وقوان ناخلی دا قرآن نا یعنی نپویگی پا قوند قرآن باندی الا المطاہرون مگر موحدین اور مومنان چکم کسان مومنان دی اغید قرآن پا قوند باندی پویگی تو قرآن یو جیب قوند دیکھا واقعی باندی پویگی خوچی اصڑے مومن خوی کن نجی اصڑے منافقی یا بلا بلائی اغلا قرآن قوند نور گئی کار کم رہ راتین چو خیادو ساتھا غرق اندیجی نا جی اب خام خایت سللون لیوازا خویگی بازان با لا يمسوه نپویگی پا قند دی قرآن باندی الا المطهرون مگر مومنان مومنان چی دی اغد دی پا قند باندی پویگی پا مذوبانی پویگی نتا سمیه کی کتاب مکنون دادی کلشو دی لوح محفوظ کے بلے مانا تا گورا لا يمسوه لاس نورلی دی لوح محفوظ تا الا المطهرون مگر حاغ ملے کی چاگا مکمل پاکی دی دا غین گناہ نکیگی مطهرون عبارت دا ملائکو نشو او مانا دادا چلوه محفوظ للا سلم کی دا ملائکی علتا دلوه محفوظی دا خونی سے کمینے کی دور ہے ناغت ایدن آغیت سکرزی او ملائک لگیا دی اکیل اللہ سلم نو مطهرون دا صفت دا ملائکوش او مصروح کی دا حوز امیر یا مراتن لوه محفوظ چا بائی ذات زی کی لکنے شعر ہے کہ شیطان رفائی اغیت قطعن نکیگی اغیت ملائک رکی و ملائک التمس بیلا سرلی و شیطان قطعن دوہ محفوظ قاتت لی شیطان خودی لے تم نہیں شکے گی اسمان دو گورا چلتا میرا پر بغبغو کئی جنا پتہ جاڑو اور تپتہ میں لگی سر اکنے ولی کنی تنزیل من رب العالمین را لگر شعر دا قرآن دی طرف در رب العالمین نکم بختان و قیمان ہے اللہ تعالی دا قرآن را لگلی دی خسلے را لگلی دی کہ منگے پا دو سا دی شکرانے دی دی پا دو سا دی شکرانے کو پر جنت پر پا دو سا جنت سے ملائی دی افا دی حاضر حدیث آیات دی قرآن پر بارک انت مدہنون تاسو سستی کا وے مداہنت وے سستے تا سوچ دی دین خلاف خبرتی اتقل ناس دی تا تا مداہنی لکی گی دی دین ابزان بچے دی قرآن پر بارک بسستی قطعن نکے دی قرآن بارک سستی بستا دا وتجعلون رزقكم او گردوئے تاسو برقوئے سقبل دا انکم تکذبون چه تاسو ترو جنگنے دا قرآن نور خبری تاسو لرنشتا مگر دی قرآن پسی شروع شیئے حلقی علاقہ ستا قرآن صرف ضرور دی تفتیج اللہ مطلب لگا نا ستا قرآن صرف ضرور دی دا مطلب لنی چه دے دا دروغ پوری خامیشہ دروغ ان خلقوئے ستا برقوئے ستا اور قرآن صرف نا اللہ تعالیٰ ستا قرآن صرف دار کہ یہ قرآن تا تاثر نسبت دروغ کا بڑا خبر تاثر نشتا اس ذات اثانی کی منفر بے قیمت میں دینا اللہ تعالیٰ پہ تن لا سکے میزائلی طرح خوشی کیسے ہوئی فلولا اذا بلغت الحلقوم ولنا اذا بلغت الحلقوما کنے جدا روح رکی جاتا الحلقوما مرحتو دین رسولان بدن دے انسان کار بریوی دخور غار دا روح را روان کی اول دخون سعوزی ناسی پا بربان درازی یو یو حسد بدن یا خشی چکل دے مرائے پر اور رسی بس دینے چھ پرشی بیا شیخ ختم شکنا انسان خو کہ انسان دے پوری ہوگی کوئی شروح تی نوزی نا تنخو بیام موجود دے زوم تے تختم ہو تم تے تختم بلکہ پر دے پوری جی اگا خل پر امن دے منگر کیونے کنکو دے منگر لاؤ جنی لاؤ جاری مڑے پروس دک کا بدن شتا روح نشتا معلوم ہے جلکا نا سشے دے تو انسانیت کے ناغ پر روح باندے دے اگا پس باندے دے یا خادم الجسم کم تسال خدمتی ہی او خادم دو وجود ترسو بددی خدمت کے انت بی نفس لازل جسم انسانو واللہ تبری روح باز انسانی ندی جسمیت دو وجنا ندی جسم حفاظت لیتا ہے روح حفاظت کا فلولا اولنا اذا بلغت الحلقوما کل چورسی دا روح کنتا فردتم الروح تاسو بوا پس کرے دا روح دی ملیتا لکہ تاسو قیامت نمانے زان زور اور گنے نا دا زور اور دا طاقت خبر خدا دا چھے زدی انسان نا روح باسم نا پکار دا دی جتا سا روح واپس دے لیکن نیشے واپس کولے نا معلوم ہے چھے زور منشتا طاقت منشتا جدیا زمان دا خبر مقابل سنگا کہے تا سبیا دا قیامت تا انکار لکے اللہ تعالیٰ اور تی خی خیقہ فلولا ردت تم روحا دا اصل کے داخل عبارت دا داخل پا مقدر دے فلولا رددتم الروح ولن واپس کوئے تاسو دی روح مریتا اذا بلغت الحلقوما کلچ دا روح رسی مرائتا او داد دینا پرواز کئینا پکار داری چه تاسو دی مریتا دا روح گیا واپس کوئے سو گیا واپس کولی جی ولی بشی گرار دا سلام آسلام دی کولی جی خدا اشتی جی پلکونی بکرد دی تیو من دن دا پر واپس کوئے وانتم حین ازن او تاسو اے اهل دمورو پا دغا وقتی تنظرونا تاسو گرائے بتا داس انتظار کرائے چی کلبتی نداری ہو دی سو کل بیازنہ ترائے سو کل اختی ترائے سو کل اختری پڑھوائے تاسو انتظار کرو ان کی بچائے دو اتو دو دی روحی نکا طاقت نہیں خفکا نشیر انسان تم ردی بس دی داغا پولان دی رشتہ دارنا اللہ تعالی روح اخی ملائکو تناس دی او دے فاغیبان طاقت نشی لرلے زیادہ قدید احکام سر مقابلہ لکی یعنی کہ قیامت نے انکار کیا اللہ تعالیٰ طاقت سنی سوا انتم اور تاسو اے اہل دا مریض خیم ایزن فدا وقتی تنظرونا تاسو گورے دی مریتا متا تخرج نفسو چدد دا روح بسو خوزی تاسو دیتا گورے ونہنو اقربو او زمنگا سشدے زمنگا اغا ملائکی چو مادر لی گلی دی دفار دا چاہ دی اصلو گروہ دی مرینا اقربو دیری جاتی ازدیوی الیہ دی مریتا منکم ستاسونا تاسو ارتا کسنو تناس ہے تو سر تو سو کو تناس ہے اور ملائکی پتی سینہ باندے ناس دی ملائکی دی پوزی سر ناس دی ملائک تنو روح باسی ونہنو مانا میں سو کر ونہنو من یعنی زمن ملائک آقا ملائکی چی روح دی اصلو دفار اللہ را لی اقرب الیه نزدیوی دی مریتا منکم ستاسونا زیادت اغورتا نزدیوی ولیکن لا تبصرون لیکن تاسو نبی نه دا زان لخبر دا ملائکی تاسو نبی نه تاسو خلجای دا خبر مری پا غم پریشان ہے جو ملائکی ورتا نزدیوی یا ونحنو منگ اللہ تعالی ویزف اقبلا فیتبار دا ظاہر و دا باطن یعنی علم ظاہر اور باطنی سرا اقرب الیه زیادت نزدیوی دی مریتا منکم ستانا قدرت نزدیکت فیتبار دا علم سرا دی یعنی دې تاسو په معنا باندې الله تعالی د پاره مکان نشته او دا صفاتونه راځتامو ولکن لا تبصرون لیکن تاسو نه وینئ فلولا ودنا ان کنتم غیر مدینین کای تاسو غیر مدینین دا په حالت کې چې تاسو لبا پدې نشي درکول او تاسو سره حساب کتاب نشي کوله او تاسو به دوباره نشي ژوند کوله غیر مدینین په معنا د غیر مبعوثون سره یره که تاسو دا خیالي چې موږ بیا ژوند وکول نه شو نو چا طاقت په موږ باندې نشته او یا تاسو دا خیالي چې موږ لا سزا مزا سو پر کول نه شي موږ د زمانه بدماشان یو که تاسو دا خیالي فلولا ترجعونها لولاد بصراوله تاسو دې بیا دارو واپس کوي نه پکار خدا دا چې دا روح تاسو دې کسی ته بیا واپس کړو ان کنتم صادقین که تاسو په دې کې رښتینی یا چې موږ نه څوک سزا نشي راکوله موږ څوک بیا نشي ژوند کوله موږ باندې د چا تصرف نه چلیږي نه الله تعالی او په کار دادا چې دا روح تاسو دې چې ته بیا واپس کړې نشه واپس کولې نو خپل در فردا څه کوم اخر کې سیبا که تاسو یاد لا غدري جماعتونو مخکې بیان شي دي کنه نو دا هغه یو اجمالاً بیان کوي خام فاما ان کان من المقربین دا مړ چې داغه نه دا ساده ته سي شي او روح ته نه سي شي ان کان من المقربین قد او داغه خلقنا چې د سبقات کو چا کنه ته اعمال کا الله ته نزيو الله ته بسنج دي شو او ایمان او اعمال باندې دې الله ته نزيو فروح ند دې سند پار راحت ته په قبر کې اندر پار راحت ته او دارنګ پس کې در پار راحت په میدان د حشر کې دې به پر راحت کی و ریحان اور دارنگی در پارسی جی خوب رزق ریحان ہی رکی جی خوب رزق تا تا سفن مثلا معلوم آنا چی او سڑے قبر تلار جی نیاد اللہ تبارک و تعالیٰ در طرف نا انعامات قدبانی سنشی کچر تدے سمو اور یاد اللہ در طرف نا دے عزادی کی جی اللہ تعالیٰ وی انکان من المقربین کبھی دا ملے دے چانا دے مقربینونا فروحن دے دے پار راحت دے فراحت لهم فی القبر قبر کی دد پار راحت تے و ریحان اور دارنگی دد پار خیست پر عزت پر جنت کے اللہ والا دا انتظام کرے دے پا قبر کے راحت تے تو فروح مانا فی القبر شو اور ریحان مانا فی الاخرہ شو جنت کی زیبہ بیالتا مزید یا دیلے کی دیوہ دیر پا مزید شو